Apoloni Dusabe. Ni sasa bana dakika 20 katika studio Isanganiro, ni wakati wa kutegea sikio habari katika lugha ya Kiswahili, na fundi mitambo ni Safine Hakizimana. Baada hapa ni muhtasari wa habari zenyewe. Raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanaombwa kuendelea kutulia baada ya kilio cha siku saba kilichowekwa na serikali kutokana na kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Kila tarehe 16 mwezi Juni ulimwengu mzima unasherehekea siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Utakuja kujua kwa nini siku hiyo ipo. Watu waliokuwa wamekimbia kutokana na mafuriko ya maji katika baadhi ya sehemu zinazopatikana kwenye kitongoji kijulikanacho kama Kinyinya, kinachopatikana katika mtaa wa Katumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura, wanatamani kurudi makwao kwani maji hayo yameanza kupungua. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Habari kamili. Baada ya kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza tarehe 8 Juni 2020, salamu za rambirambi kwa familia yake na kwa nchi yote bado zinaendelea kutolewa. Shirika la michezo na vyuo vikuu vimetuma ujumbe kwa kutia moyo Warundi, kwa ujumbe wa wapenzi wa michezo na swala la kipekee, kwa swala la kipekee na haswa kwa familia ya marehemu rais Pierre Nkurunziza. Ujumbe mwingine wa salamu za rambirambi ni kutoka kwa shirika la kukinga mazingira APE kwa kifupi chake, linasema kuwa rais alikuwa shujaa na kuwa na utu na upendo, na alikuwa anafikiria sana kuendeleza nchi. Shirika hilo linamaliza kuwaomba Warundi kuwa na mshikamano. Raia wa jiji la Bujumbura wanaombwa kuendelea kutulia baada ya kilio cha siku saba kilichowekwa na serikali kutokana na kifo cha rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Fredi Mbonimpa, kiongozi wa jiji la Bujumbura, anafahamisha kuwa zoezi la kutia saini katika kitabu cha maombolezo kwa kifo cha rais huo linaendelea katika ofisi za meya ya Bujumbura. Anakumbusha kuwa mtu yeyote anayeweza kuendelea na kilio mpaka anaweza kuendelea na kilio mpaka siku ya mazishi ya marehemu rais. Kila tarehe mwezi Juni ulimwengu mzima unasherehekea siku ya kimataifa kwa mtoto wa Afrika. Tutarudi kuambia chimbuko ya siku hiyo ambayo imeanza kusherekewa tangu mwaka 1991 kwa kukumbuka watoto wa nchi ya Afrika Kusini katika mji wa Soweto na waliuawa na utawala uliokuwa unabagua rangi, na ilikuwa tarehe 16 mwezi Juni mwaka 1976. Mengi zaidi na Romuade niyo yabivuze. Siku ya mtoto wa Afrika ni siku ya kimataifa iliyoanzishwa na shirika la Umoja wa Afrika tangu tarehe 16 Juni mwaka 1991 kama sehemu ya kuwakumbuka na kutambua mchango wa maelfu ya watoto waliopoteza maisha katika mauaji yaliyotokea huko Soweto, Afrika Kusini, wakati watoto walipoandamana kudai haki zao za msingi tarehe 16 Juni mwaka 1976 katika enzi za utawala wa ubaguzi wa rangi maarufu apartheid. Muungano wa harakati za kimataifa za kupambana na umaskini uliteua fursa hiyo kuifanya siku ya kutokomeza umaskini, chanzo cha vifo kwa wastani kifo cha mtoto kwa kila sekunde 3 Afrika Kusini. Watoto kwa wakubwa walitaka viongozi kusaidia watoto yatima na wengine wenye maisha duni. Roize Bwambale, mshiriki wa bunge la Kiafrika aliongoza mchakato. Nchini Kenya kulishuhudiwa hamasa kubwa, watoto zaidi ya 5000 walikusanyika Thika. Tukio lilifanyika Kiandutu Slum, asilimia kubwa wakiwa watoto yatima. Nchini Senegal, maandamano makubwa yanayohusisha watoto 500 yaliandaliwa. Waimbaji mashuhuri wa nchi hiyo kama vile Youssou Ndour, Ebaba Maal, Kumba Gallo na Viviane Ndour walikuwa wamealikwa kushiriki harakati hizo. Nchini Tanzania, makongamano na mkutano wa vyombo vya habari ulitawala tukio zima. Siku ya Kimataifa ya Mtoto wa Afrika huadhimishwa kama kumbukumbu ya watoto wa Soweto na kutoa fursa ya kutambua watoto wa bara la Afrika lenye watu zaidi ya 50% ya wanaoishi duniani. Nusu bilioni ya Waafrika ni watoto wenye umri chini ya miaka 18. Asante sana Romeo Diniwaivuzi, tunaendelea na ukurasa wa elimu. Idadi ya watoto wanaohudhuria shule imeongezeka tangu pawekwe amri ya kusoma kwa bure katika shule za msingi. Haya yanabainiwa na walimu wanaosimamia baadhi ya shule za msingi zipatikanazo jijini Bujumbura kwa siku ya leo tarehe 16 mwezi Juni, mataifa akiwa yanasherehekea siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Walimu hao wanaomba wanafunzi kutia jitihada zao na bidii ili wafaulu. Maizi Misago anatuletea mengi zaidi. Kulingana na walimu wakuu wa shule hizo, toka serikali kuchukua hatua ya kutoa elimu bure kwa shule ya msingi, wazazi wengi ambao walikuwa kabiliwa na uhaba wa ada ya shule waliweza kuagiza watoto wao shuleni. Desire Habiyaremye, mwalimu mkuu wa shule endelevu Ecole Fondamentale Scopres kwa Kifaransa ya tarafani ya Kabiga, aona kuwa kuna stahili kuwepo hamasa kubwa kwa wazazi na hata kwa wanafunzi ili waongeze juhudi na kuweza kutambua ubora wa elimu. Mtazamo ni kama huo hata kwa mwalimu mkuu wa shule endelevu Ecole Fondamentale ya Jabe ya Pili Adventiste. Sambamba na ongezeko la wanafunzi, Julien Nirera aona kwamba shule zingelipaswa kupatishiwa vifaa ili wanafunzi waweze kusoma katika mazingira yaliyo bora. Hali ni kama hiyo pindi kila mwaka Juni 16 ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Tunaendea na habari katika studio za Lejo Isanganiro ni kwa lugha ya Kiswahili, na tuendelea na ukurasa huu wa ya haki za kibinadamu. Uhaba wa malazi na kuishi bila uhuru ni mojawapo na changamoto zinazoathiri watoto wa barabarani. Baadhi ya walioongea na Radio Isanganiro wapatikana jijini Bujumbura wanaeleza kuwa umaskini unaripotiwa katika familia zao ndio uliosababisha kwenda kuishi barabarani. Watoto hao wanaomba serikali kuwarudisha shuleni. Jamali Vianenge na Kumana atulete mengi zaidi. Baadhi ya watoto wa mitaani jijini hapa Bujumbura wanaeleza kuwa maisha ya barabarani ni maisha duni, wakibaini kuwa walitoka manyumbani kwao kutokana na hali hafifu ya kiuchumi iliyokuwa ikijiri katika familia zao za asili. Najua kuna chenye tunajisaidisha, hakuna cha kukula, si mamangu alienda kwingine, baba ni hivyo hivyo kisa na vijua. Na wewe ulianza kuishi maisha ya barabarani tangu mwaka gani? Anaisha mishi. Niko hapa kupanzu, sina mamangu, niko na babangu. Kini babangu, nifanyaga taa kitu kimoya, ni mtu mubame kunyaga pombe nyingi. Akitoka kunyaga pombe, atakupana kwa utufika, siwa apeti yote wa mnyumbi. Na mina fukanda simati, kwa na kwa kwa na nipika, tani chishukevu Jumbura. Nimetoka hapa, pare gatumba, pare kuruzizi. Watoto hao wa mitaani wanaeleza kuwa kwa sasa hali ni ngumu kutokana na jinsi wanavyolala kwa shida barani hapo. Wanadupigaga, wakasema tunaiwa, situfanyagi vitu jaimu. Ni wanani huwa wanawapika? Mapolisi. Nakuwaga vibaya, mwana wapataga taa kitu cha kukura, Tatizo ambazo muna kutana nazo hapa barabarani kama vile tatizo gani? Sema busiko wa polisi wanatupigaga. Ukiingia musingi, mutakumbarani yaga musingi, takufunji. Watoto hao wanatolea wito serikali na watu wote wenye moyo wa mshikamano kuwaunga mkono ili watoke katika maisha hayo ya barabarani na waweze kuendelea kusoma. Mina mba mwenye nani bebaga kumasoma. Mina fukana shukuru ni kipetaga mutani menibaga kumasoma. Na hayo yanajiri wakati ambapo tarehe 16 Juni ulimwengu unasherekea siku ya kimataifa dhidi ya mtoto wa Kiafrika. Asante sana vya nengenda kumana tukiwa tuna tunodia kwa siku ya 16 mwezi Juni 2020 ambako panasherekewa siku ya kimataifa kwa mtoto wa Afrika. Tuna ingia katika shirika Sojepai ambako wanasema kuwa kutokuwa makini kwa wazazi, sheria inayohusu haki za watoto inayokuwa na dosari na sheria za kazi ambazo hazieleweki vizuri ni mojawapo ya changamoto zinazozorotesha maendeleo ya mtoto Murundi. Haya nabainiwa na Bwana David Ninganza, mhusika wa kitengo cha watoto katika shirika la Sojepai. David Ninganza anafahamisha kuwa kila mwananchi ana umuhimu mkubwa wa kutonyamaza pale anapoona mtoto ananyanyaswa. Ukurasa wa kiafya, idadi zinazoonyesha kuwa wazazi wanaopeleka watoto wao ili wapate chanjo mbalimbali jijini Bujumbura ziko bado chini kulingana na mikoa mingine. Hayo yanatokana na uvumi pamoja na kutopata habari ya jinsi chanjo hizo zitawafikia. Hayo yanabainiwa na mganga anayesimamia jimbo la uganga jijini Bujumbura. Na ni wakati Jumanne hii kumeandaliwa mkutano kwa ajili ya baadhi ya wanaofanya kazi katika sekta ya afya ya watu, mashirika yanayosaidia sekta hiyo na wengine, kwa lengo la kuangalia kwa pamoja ni kitu gani chaweza kusaidia ili wazazi wakazi wa jiji la Bujumbura wawe wanaleta watoto kwenye chanjo kwa wingi. Mwisho, maji ya mafuriko yamepungua katika baadhi ya sehemu zinazopatikana kwenye kitongoji kijulikanacho kama Kinyinya, kipatikanacho katika mtaa wa Gatumba tarafani Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Baadhi ya raia waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema kuwa kuna wale ambao wako wanarudi kutizama na kuchunguza kama wanaweza kupaishi, ila mojawapo na changamoto walizo nazo ni kutokuwa na uwezo wa kujenga nyumba zao. Hawa naomba msaada ili warudi kuishi makwao. Hapa ndipo napomaliza kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili katika studio zetu Isanganiro. Mimi msomaji Aproni Dusabe ninamshukuru fundi mitambo Bi Serafina Hakizimana na nikushukuru wewe ambaye uliyetegea sikio habari hii, na nikutakie mtana mwema na tuendelee na usikifu mzuri wa vipindi vinavyofuata zetu Isanganiro. Thank you.